بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وليت نشكر نويته الشيخ عبد الله الحضرمي ومحاضره وبيلي kuhusu mtiririko wa kumrudi huyu arrajul almukhalif almubtadi alhizbi alsufi Yusuf Abd hadahu Allah. Sasa huyu ni mtu ambaye hajasoma jamaa, hajasoma si dini wala si dunia. Dini imemshinda na dunia pia imemshinda, sababu kuna watu wamesoma dunia hawajasoma ilmu. Wamesoma dunia lakini wanaogopa kusemea mambo ya haya kidini, wanaogopa. Wamesoma dunia vizuri sana lakini kuyasemea mambo ya kidini haya wanaogopa, wasiyo kakufuru. Sasa huyu hajasoma dini imemshinda. Alikwenda Sudani akashindwa, masomo yote ya kidini yaona kama majabali, hajui, haelewi, akashindwa kusoma. Akarudi hapa akatafuta umaarufu wa nyimbo baada ya kushindwa kusoma . Sasa aona atapata umaarufu wa nyimbo. Sasa ushekhe umemshinda sababu masomo amemshinda, na ndio maana akisoma utaona ibara zake za ovyo ovyo za Kiarabu, faili anamfanya majrur, maf'ul anafanya marfu, anajisemea tu sababu hajui, hajasoma. Sasa ushekhe umemshinda, akatafuta umaarufu kwenye mambo ya nyimbo. Sasa hivi anajirudia rejea tena, anataka tena ushekhe. Huwezi. Sababu nini? Anajisomea mwenyewe, anasoma mwenyewe kwenye ma internet na nini. Elimu hii si hivyo. Innamal ilmu bitaallum, Mtume anasema elimu hii ni kwa kufundishwa, lazima ufundishwe. Walidhalika qala alulama, man kana ilmuhu kitabahu au man kana shaykhuhu kitabahu kana khatauhu akthara min sawabihi, ambaye shekhe wake ni kitabu chake, hana mfundishaji, hana shekhe wa kumfundisha, makosa yake yanakuwa ni mengi kuliko usawa wake. Man kana shaykhuhu kitaba kana khatauhu akthara min sawabihi, ndio huyu anajisomea mwenyewe, anafungua ma internet na kusoma, na ndio maana anajigonga gonga, hajui. Kwa hiyo hajasoma dini, hajasoma dunia. Ndio Sheikh anasema hapa, huu ni katika mudhabdhab, la ilaha ula wala ilaha ula. Kwa hiyo huyu mtu ni mpotofu na anataka kupotosha watu. Yeye amepotea na anataka kupoteza watu wengi. Haya maneno yake kwamba kila kitu nyinyi ni haramu, kila kitu ni haramu. Maneno haya wale banati wa Kiislamu wanaokwenda kwenye mihadhara yake wameyachukua. Wale banati wa Kiislamu ambao wanahudhuria kwenye ile mihadhara yake ya ana kwa ana mihadhara yake ya wasichana ni ana kwa ana kama anavyozungumza na wavulana. Sasa wale wasichana wale wamechukua maneno hayo ya kila kitu nyi haramu. Kuna kijana mmoja wa sunna salafi alitaka kwenda kuposa kwa msichana katika hao hizbiyat wanaokwenda kwenye mihadhara yake. Yule msichana akakataa, akasema nyinyi ndio wale masalifu mnasema kila kitu ni haramu, ni nyinyi. Unaona maneno yake hayo maneno ya huyu Yusuf Abdi, kila kitu nyinyi mnasema haramu. Kila kitu gani? Mbona wavaa kanzu tuseme ni haramu, tena wavaa isbal, ni musbil, musbil maruf, yani sunna zote yamezikhalifu, hayumo ni ami. Na kama wanavyosema, by the way alikuwa mtu mzima, mtu mzuri bwana, alikuwa mtu mzuri bwana. Nasema, narudia, nilimuona hivi Sakina akisoma rasaili za maulama hizi za kina Sheikh Uthaymeen za tauhid, anasoma rasaili za tauhid, anaamrisha tauhid na kuamrisha sunna na kukataza bid'a pale Sakina. Wakati mdogo alikuwa na yule shemeji yake maskini, akaenda kwenye ukhawarij, yeye ikaja kwenye usufi, Allah amsamehe madhabi yake. Shemeji yake alikuwa pia mtu wa sunna, naye naye akapotea akaenda kwenye ukhawarij, Allah amsamehe huko aliko, amsamehe madhambi yake, amrehemu, yeye ikaenda kwenye usufi, na walikuwa watu wa sunna. Waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum. Aya hii Allah anatutahadharisha kukaa na kutembea na watu wa bid'a. Sasa huyu anakaa na kutembea na watu wa bid'a, huyu ndio maana wamemtoa, wamemchukua, wamemtia kwao. Innakum idhan mithluhum, mkikaa nao nyinyi mtakuwa kama wao. Ndio huyu alikuwa mtu mzuri pale anajiepusha na watu wa bid'a, anafuata sunna. Sasa hivi amekhalif aya hizi, amefuata, amekhalif hadithi za Mtume sallam za kujiepusha na watu wa bid'a, anakaa nao na kujitangaza eti najifaharisha kuwa na huyu rafiki yangu sufi. Wewe wajifaharisha, wajifaharisha kuwa sufi. Innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jamia. Lazima tuzingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lazima tukiyawacha haya tutapotoka kama alivyopotoka yule. Huwezi ukasema ah, mimi nakaa nao tu, nakaa nao tu, natembea nao tu, watakupeleka babaya. Sasa leo huyu amekwenda pabaya kwa sababu ya kukaa nao na kutembea nao na kufanya urafiki nao. Mbona huyo rafiki yako haingii kwenye sunna? Huyo rafiki yako unaojitangaza kwamba wajifaharisha naye, mbona haingii kwenye sunna? Kakuchukua wewe, wewe mwenyewe ujifikirii, kakuchukua huyo, umekwenda na maji wewe. Eti mkifuata wale mtakwenda na maji, umekwenda na maji wewe. Basi ujielewe, hujasoma dini wala dunia. Soma, kaa kwa mashekhe usome, tena mashekhe wa kisalafi, kaa chini usome. Hujasoma lolote, si dini wala dunia. Chukua nasaha ya Sheikh Abdallah, urudi nyuma, ufanye tauba, urudi katika haki, vinginevyo utapotea kama walivyopotea wengine kwa sababu ya kujaribu kuikandika dawa hii. Kama alivyosema Sheikh Abdallah Abu al-Khattab hafidhahullah, atakaye kwenda kinyume na akajaribu kupiga vita dawa hii atamalizika yeye. Lazima hii ni sunnatullahi fi khalqi, atamalizika yeye. Hii si dawa yetu, hii ni dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, si dawa yetu. Na sisi tunafanya hivi adhabu ani sunna wal islam, tujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutetea Uislamu. Yahya ibn Yahya Sheikh al-Bukhari yakul adhabu ani sunna afdalu min al-jihadi fi sabilillah. Kadhalika maneno haya amesema Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, adhabu ani sunna afdalu min al-jihadi fi sabilillah. Kuna watu humu ni watu wa sunna, la yuharrikuna sakinan, sunna inakejeliwa wao wamenyamaza tu, eti hawataki mambo haya. Hamtaki nini? Na ni sunna, ni Uislamu. Uislamu nyinyi unakejeliwa, sunna inakejeliwa, usalafi unakejeliwa, nyinyi mnasema hamtaki mambo ya rudud. Haifai, haifai kutia sauti. Sasa tutapata vipi ushahidi wa huyu? Tutapata vipi ushahidi wa huyu useme kwamba ah, isitolewe sauti ya mukhalif, mfanyeni rududi tu, lakini msitoe sauti yake? Sitaambia sisi tutamzulia. Imetolewa sauti ili msikilize maneno yake. Sasa wasema ah, msitoe sauti. Kwa nini tunatoa sauti? Na wewe pia tutakutoa sauti yako. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kusikiliza maneno. Wallahu alamu, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.